підозра, що стовбняк. Лікарки нема, а без неї не приймають. Дорошенко мимохідь кинув погляд у бестарку і внутрішньо здригнувся, побачивши там потворно перекошене, оскалене юнацьке обличчя. Твердим, уже не плачучим голосом, Варка стала розповідати, як сталося лихо. Син у неї комбайнер, на самохідному працює. Під час роботи нігтя на пальці збив, треба б до лікаря, але ж у нас сам знаєш як. Попільцем з цигарки притоптав, кров засохла, і далі гайда. Аж потім уже товариші стали помічати, що з ним щось не гаразд. Тільки після того мені признався. Місця, каже, мамо, нема на мені такого, щоб не боліло. Всього мене викручує. Привезли його вчора сюди, лікарка оглянула. Підозра на стовбняк. Тут би його й покласти, уколи б йому, а вони додому відіслали. Через 3 дні, кажуть, з'явися. І лікарка молода, культурна ніби, а так могла. Через 3 дні. А його за ніч ще більше перекосило. Вже сьогодні й слова не міг їм сказати, паразитам. Не лайся, Варко. Так як же не лаятись, Іване? Калікою ж можуть хлопця зоставити на весь вік, з болем викрикнула Варка. А як він трудився, як робив? Днює в полі, ночує в полі, хліб он який вродив, пшеницею все поналивали, навіть курган у той, де склеп панське був, і туди зерна налили. А то ж усе його праця, механізаторова. Як зайшла збиральна, 2-3 години передрімає десь на кулаці, і вже подався, уже на комбайні. І ось таке ставлення. «Там хтось є?» – кивнув Дорошенко на двері медпункту. «Та ця ж гуска розгодована, фельдшериця! Чого ж ви, кажу, одразу його не поклали? Ліжок не вистачає?» «Серця в тебе не вистачає, а не ліжок. Інше під кущем би отам хворого поклала, а не відсилала б додому. Та ще й Лукії нема, нікому й поскаржитись на них паразитів. Холодні, бездушні в нас люди, Іване, як з такими нове життя будувати, скажи!» Дорошенко піднявся на ганок медпункту, постукав. Двері відчинились. На порозі з'явилась фельдшериця в білому халаті. Розгодована, повновида, здається, якраз Яцубина подруга життя. «Що вам треба? Прийміть хворого». «Це ви хворий?» «Ні, я здоровий. Хворий там», – Дорошенко поглядом вказав на бестарку. «А чого ви втручаєтесь? Хто ви такий? Ви новий директор радгоспу?» В цьому почулося бажання дошкулити. «Я не директор радгоспу». Дорошенко відчув, що сліпне від люті, від нахлинулої в голову крові. Все ж зусиллям волі він стримав себе, сказав твердо, вимогливо. «Хворий в бестарці, і негайно звольте його прийняти». Своїм владним тоном він, здається, таки осадив цю нахабу. Фельдшериця, заткуючи, забелькотіла щось знову про ліжка, про те, що без лікарки вона не має права. Нагомін одначе вискочила десь із внутрішнього двора й сама лікарка. Молода і досить гарненька особа з фарбованими віями та модно напущену на лоба зачіскою. Аж не вірилось, що така молода, і сказати б цілком сучасна дівчина, вже встигла стати такою бездушною. А в інституті сама ж певно обурювалась бюрократами, їхньою черствістю. З'ясувалося невдовзі, що хворого справді тут нема де покласти. До того ж, таким хворим потрібен особливий режим. Темна кімната, і мусять лежати вони».